find myself when I'm so lost in you? How can my highs stay so high if I'm walking around singing the blues? You're not even worried, I guess it's anywhere the wind blows. I'm always the first in line, the last one to know. Yeah, yeah. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 grudnia, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Czesi zabierają głos w sprawie kontrowersyjnej instrukcji. Twierdzą, że nie była wymierzona w Polskę, a dotyczyła produktów z Unii. PiS domaga się usunięcia Sikorskiego z PO i żąda dymisji marszałka Sejmu. Platforma nie wyklucza, że poprosi go o wyjaśnienia. Protesty mieszkańców Dąbrowy Górniczej przyniosły efekt. 70 ton śmieci z Salwadoru nie trafi do zakładu utylizacji w ich mieście. Czesi potwierdzają informacje naszego korespondenta. Była instrukcja o bardziej szczegółowych kontrolach polskiej żywności. Państwowa Inspekcja Rolna opublikowała na swoich stronach internetowych oświadczenie w tej sprawie i o nim z Pragi Paweł Szukała. Na wstępie oświadczenia czeska inspekcja przyznaje, że kontrole miały miejsce. Wyjaśnia też, że chroniąc własny rynek, były poddawane kontroli jedynie towary określone przez rosyjskie embargo. Inspekcja dodaje również, że musiała w tej sytuacji zareagować, ponieważ istniała możliwość, że polskie towary, które były przygotowane do eksportu do Rosji, mogły znaleźć się na czeskim rynku. Kierownictwo czeskiej inspekcji podkreśla w oświadczeniu, że kontrola jest stosowana na podstawie istniejącego ewentualnego ryzyka i zawsze bierze pod uwagę aktualną sytuację na rynku wewnętrznym. Czesi przyznają, że i instrukcja, i wzmożone kontrole były, ale przekonują, że nie były wymierzone w Polskę. Na dowód podają cyfry. Na podstawie rozporządzenia służby przebadały około 600 sztuk żywności. Zakwestionowano 9, z czego 5 z Polski. Rzecznik Państwowej Inspekcji Rolnej i Żywności Paweł Kopsziwa w rozmowie z naszym reporterem komentował to tak. Po tych wynikach widać, że kontrole nie były w całości skoncentrowane na Polsce, lecz na każdym z krajów, który jest ważnym importerem żywności. Rzecznik Państwowej Inspekcji Rolnej i Żywności dodaje, że kontrowersyjna instrukcja już nie obowiązuje. Na początku października zamiast niej wprowadzono nowe rządowe rozporządzenie. Ale jak przekonywał na naszej antenie dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner, ono też jest niezgodne z unijnym prawem. Będziemy to stanowczo skarżyć do Komisji Europejskiej, bo chyba najwyższy czas, żeby Komisja Europejska przyjrzała się temu, co się dzieje na wspólnotowym rynku. Taki krok zapowiada również minister rolnictwa Marek Sawicki. Zamierza w najbliższym czasie rozmawiać na ten temat ze swoim czeskim odpowiednikiem. PiS domaga się od premier Ewy Kopacz usunięcia z partii Radosława Sikorskiego i w konsekwencji pozbawienia go funkcji marszałka Sejmu. Chodzi o zwrot kosztów za używanie prywatnego samochodu w czasie, gdy Radosławowi Sikorskiemu jako szefowi MSZ-u przysługiwał pojazd służbowy i ochrona BOR. Niemożliwe do przejechania kilometry i dziesiątki tysięcy złotych zwrotów kosztów wyliczył marszałkowi Tygodnik Wprost. Według niego Sikorski w ciągu 5 lat przemierzył dystans odpowiadający dwóm okrążeniom kuli ziemskiej. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówi krótko. Ktoś taki nie powinien być marszałkiem Sejmu, tym bardziej, że Sikorski przecież organizuje audyt, w którym mają być rozliczani posłowie z wykorzystywania pieniędzy publicznych. Rzeczniczka marszałka Małgorzata Ławrowska przypomina, że sprawa była wielokrotnie wyjaśniona, a prokuratura po zapoznaniu się z nią odmówiła śledztwa. Dodaje, że były szef MSZ-u wykorzystał zaledwie 1/3 limitu przysługującego mu za ten okres. Kwota, która jest wymieniona w publikacji, kwota 80 tysięcy złotych, dotyczy okresu 7 lat. To jest średnio niecałe 1000 zł miesięcznie wydatków na paliwo. Zarząd Platformy zapowiedział już jednak, że poprosi Radosława Sikorskiego, Bartosza Arłukowicza i Sławomira Neumana o wyjaśnienia. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają powody do zadowolenia. Po ich protestach zapadła decyzja, że śmieci z Salwadoru nie trafią do ich miasta. Ponad 70 ton niebezpiecznych odpadów miała zutylizować lokalna firma, ale dziś po rozmowie z Ministerstwem Środowiska jej szef ogłosił, że odpadów nie przyjmie. Co dalej, na razie nie wiadomo, mówi rzecznik resortu Paweł Mikusek. Scenariuszy jest kilka. Być może zostaną te śmieci skierowane z powrotem do Salwadoru. Być może firma zdecyduje się skierować to do innej instalacji, bo w Unii Europejskiej jeszcze takie swoje instalacje mają. A w tej chwili transport z odpadami jest na wodach Atlantyku. Będą przedterminowe wybory w Izraelu. Tamtejszy parlament Knesset zdecydował wieczorem o rozwiązaniu się i wyznaczeniu głosowania na 17 marca. Eksperci twierdzą, że do czasu wyborów kraj czeka bardzo brutalna kampania wyborcza. Choć polityczne tarcia w Izraelu w ostatnim czasie nasiliły się, deputowani byli wieczorem wyjątkowo zgodni. Uchwałę o samorozwiązaniu się Knesetu przegłosowano jednomyślnie. Za byli wszyscy obecni na sali 93 osoby. Ustalono też, że nowe wybory zostaną przeprowadzone 17 marca. Przedterminowe wybory to efekt poważnych konfliktów pomiędzy partiami tworzącymi koalicję. Polityków podzieliła zarówno wojna w Gazie, ostatnie zamachy w Jerozolimie, jak i propozycja premiera, by wprowadzić uchwałę określającą Izrael jako państwo żydowskie. W ubiegły wtorek premier wyrzucił z rządu dwójkę liderów mniejszych partii, Cipi Livni i Yarida Lapida, a to otworzyło drogę do wcześniejszych wyborów. Rozpoczynająca się właśnie kampania zapowiada się na wyjątkowo brutalną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe ma dla Państwa Adam Malecki. Czas na pierwszą wygraną na Mistrzostwach Europy. Po niedzielnej porażce z Hiszpankami nasze piłkarki ręczne zagrają z Węgierkami, które na inaugurację zremisowały z Rosją. Czeka nas bardzo ciężkie spotkanie z gospodyniami turnieju, przekonuje obrotowa Joanna Drabik. Grają mądrze, taktycznie, mają dosyć mocną defensywę, bramkarka też fajnie pomogła. Na pewno jest to bardzo dobry zespół, a dodatkowo ma jeszcze swoją publiczność, która tworzy bardzo ciepłą atmosferę na hali. Gorącą atmosferę i z tą atmosferą trzeba będzie sobie poradzić. Nie wiadomo, czy nasze dziewczyny będą mogły liczyć na wsparcie jednej z liderek kadry. Iwona Niedźwiedź nabawiła się wczoraj kontuzji, a dzisiaj nie trenowała. Spotkanie z Węgierkami rozpocznie się o 20:30. W dzisiejszych meczach w grupie C Holandia pokonała Niemcy 29-26, a Szwecja Chorwację 30-28. W grupie D Francja wygrała ze Słowacją 21-18, a Czarnogóra z Serbią 22-19. Ze zwycięstwa, ale w naszej piłkarskiej ekstraklasie mogli się cieszyć piłkarze Ruchu Chorzów. Pokonali u siebie 2-0 pod Beskidzie Bielsko-Biała, a gola strzelili Roland Gigułajew i Grzegorz Kuświk. Straciliśmy bramki po własnych błędach, mówił rozgoryczony Tomasz Górkiewicz z Podbeskidzia. Na pewno tutaj nie przyjechaliśmy się bronić, tylko chcieliśmy wywieźć stąd 3 punkty. Niestety się to nie udało, straciliśmy głupie bramki. Przy pierwszej bramce wydawało nam się, że ta piłka już wyjdzie za linię bramkową. Niestety tak się nie stało, było dogranie do środka i bramka. Przy drugiej bramce troszkę byliśmy rozrzuceni, poszła kontra i Kuświk się znakomicie zachował. Gdzieś tam zawsze ta piłka przechodziła i nikt nie potrafił ją skierować do bramki. Ruch pozostaje na przedostatnim miejscu w tabeli. Pod Beskidzie jest 9, a liderem jest Legia Warszawa. W lidze angielskiej na pierwszym miejscu znajduje się Chelsea Londyn. Na trzecie miejsce awansował dzisiaj Manchester United, który pokonał Southampton. Czerwone Diabły okazały się lepsze od świętych i wygrały 2-1 po trafieniach Robina Van Persiego. Nasi koszykarze za to są myślami już przy wrześniowym Eurobaskecie. Wiadomo już, z kim zagrają w grupie. Ich rywalami będą obrońcy tytułu Francuzi, Finowie, Bośniacy, Izraelczycy i Rosjanie. Na naszych krajowych parkietach koszykarze PGE Tura Zgorzelec wygrali u siebie ze Śląskiem Wrocław 92-76. Był to mecz kończący 10. kolejkę Ekstraklasy. Noc pochmurna i z marznącymi opadami na Podkarpaciu, Śląsku, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce, z kolei na zachodzie i w centrum mglisto. Nad ranem termometry pokażą od minus 2 stopni do zera. Jutro przejaśnienia nad morzem i na Podlasiu, w innych regionach sporo chmur i od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGK.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Jako osoba najzupełniej prywatna, mimo że mówię do was z anteny, nie jestem w stanie śledzić wszystkiego, co dzieje się aktualnie w Polsce, a dzieje się akurat sporo. A to warszawskie Jambory, które ciągle jeszcze dyszy, a to krakowscy juniorzy, kaliscy pianiści i Bóg raczy wiedzieć, co jeszcze. Gdybym chciał to wszystko w porę relacjonować i anonsować, musiałbym założyć sporych rozmiarów agencję. A moja agencja polega na tym, że trochę wędruję po kraju i tylko trochę udaje mi się podpatrzeć. W innych wypadkach muszę zakładać, że festiwale jako imprezy odświętne winny w swoich miejscach być dobrze widoczne i bez mojej ograniczonej pomocy. Ale i na festiwalach zobaczymy głównie to, co gdzieś tam powstało, dojrzało i wybiło się ponad przeciętną. Dlatego ważniejsze wydają mi się nieraz te skromne miejsca, gdzie praca trwa na co dzień, a mam poważne obawy, że tych miejsc jest coraz mniej, jeśli nawet istnieją w ogóle. Tą bazą i pracą u podstaw dla jazzmenów były zawsze kluby jazzowe. Tylko w moich dawnych czasach te kluby działały na zupełnie innej zasadzie. To były placówki, gdzie grało się nawet i 7 dni w tygodniu, a jeden zespół pozostawał na miejscu przez co najmniej tydzień, a bywało, że i miesiąc, i nawet dłużej. Pod koniec lat 50. sam przez tydzień ganiałem do Harlemu na Milesa Davisa i mogę powiedzieć, że na moich oczach szlifował się program umieszczony potem na płycie Kind of Blue. Jeszcze wcześniej Jerry Mulligan stworzył swój kwartet bez fortepianu. Na owe czasy kombinacja nie do pomyślenia. Czyżby sam zaplanował tak śmiałą koncepcję? Ależ skąd? Po osiedleniu się w Kalifornii dogadał się z właścicielem knajpki co do stałych występów, ale salka nie była właściwie zupełnie przygotowana do jakichkolwiek stałych występów, nawet wręcz nie było tam fortepianu. Skrzyknął więc zespół bez pianisty i zaczęli grać. Pewnie pierwsze próby nie należały do najciekawszych, ale to się z dnia na dzień doskonaliło i w rezultacie dokonała się rewolucja. No i zanim was zagadam, posłuchajmy tego maliganowskiego kwartetu, który zadziwił świat. Lider na barytonie, Chet Baker trąbka, Carson Smith bas i Larry Bunker perkusja. Varsity Drug. Thank you. No i jak widać, każdy orze jak może. Jeśli sala nie ma fortepianu, to trzeba sobie radzić tak, jak właśnie słyszeliśmy. Dla odmiany wiele lat później w nowojorskim klubie Bradley's angażowano wyłącznie pianistów, a ze względu na gabaryty salki wolno im było dobrać sobie pomocników, ale w żadnym wypadku nie perkusistę. Wyjątek uczyniono dopiero dla Kenny'ego Barona, pod warunkiem, że perkusja będzie dyskretna. No i oto ich mamy. Kenny Barron fortepian, Ray Drummond bas i Ben Reilly perkusja. Thank you. Ben Reilly, perkusja, Ray Drummond, bass i Kenny Barron, fortepian, grali Solar Milesa Davisa w klubie Bradley's w kwietniu 96 roku. U nas aktualnie też każdy orze jak może. Coraz więcej miejsc angażuje najchętniej duety i to nie ze względu na gabaryty, a czysto finansowe możliwości. I nie na parę dni w tygodniu, tylko od czasu do czasu. Można też sobie radzić tak jak w Sopocie, gdzie rozmaite kawiarnie angażowały tylko rytmiczną sekcję, do której dołączały już ideowo różne inne instrumenty i wszelkiego rodzaju wolontariusze. I działało to świetnie, tyle że takie granie ma charakter jam session. Wielu słuchaczy uważa zresztą, że jam to jest dopiero ten prawdziwy i najlepszy jazz, ale według mnie jest to ten trzeci rodzaj prawdy w skali wyznaczonej niegdyś przez księdza Tischnera. Muzycy najbardziej potrzebują klubów, w jakich nie obowiązują żadne limity poza artystycznymi i gdzie każdy zespół się zmieści, nawet big band, jak to nieraz bywało w nowojorskim Village Vanguard, też nie należącym do zbyt przestronnych. Przez długie lata w każdy poniedziałek grała tam orkiestra Thada Jonesa i Mela Lewisa. To, co za chwilę usłyszymy, nie jest jednak ich klubową rejestracją, ale całą studyjną płytę liderzy dedykowali Maxowi Gordonowi, wieloletniemu szefowi klubu Village Vanguard. W opisie nie mam nazwisk solistów, ale idąc metodą domniemania, na alcie gra kompozytor tego utworu o tytule Thank You, Jerry Dudgeon. Na trąbce prawdopodobnie lider Thad Jones. Na puzonie Bóg raczy wiedzieć. Na fortepianie Sir Roland Hanna, a zupełnie obłędne barytonowe solo z pewnością jest dziełem Peppera Adamsa. Thank you. To był Thad Jones Mellewis Big Band z 75 roku i kompozycja Jerry'ego Dagiona Thank You. A my wracamy na krajowe podwórko na powtórkę z rozrywki. Czyli raz jeszcze nasze płytowe nowości, które wprawdzie już prezentowałem, ale ledwo je liznęliśmy, a zasługują na coś więcej. Jak na przykład płyta Friends, czyli przyjaciele Jarka Śmietany grający jego kompozycję. Obsada ogromna, niemal co utwór to inny personel. Tym razem wybieram dla Państwa Why Not This Way. Grają Adam Czerwiński, perkusja, Harvey S. Bass. Chodzi, jak sądzę, o Harvey'a Schwartza. Nie wiem, skąd ten kamuflaż. I dalej John Scofield, gitara, i Eddie Henderson, trąbka. Thank you. płyta Friends, czyli przyjaciele Jarka Śmietany grający jego kompozycje. W tym wypadku byli to perkusista Adam Czerwiński, który nad tym wszystkim objął pieczę, basista Harvey S. w domyśle Schwartz, John Scofield gitara i Eddie Henderson trąbka. I już następna wstępnie relacjonowana płyta. Wokalistka Bogna Kicińska, od paru lat zamieszkująca w Nowym Jorku, prezentuje dość niesamowite możliwości zarówno wokalne, jak i kompozytorskie. Otóż jej debiut płytowy, The Maze, na którym towarzyszą jej Mateusz Smoczyński – skrzypce, Kuba Cichocki – fortepian, Edward Perez – bas i Colin Stranahan – perkusja. Kompozycja Bogny – Today, Tomorrow. Thank you. Bogna Kicińska i zarazem jej debiutancka i nowa płyta The Maze. Obok wokalistki Mateusz Smoczyński skrzypce, Kuba Cichocki fortepian, Edward Perez bas i Colin Stranahan perkusja. I wreszcie na koniec znów nawiązujemy do początku. Było o jazzowych klubach i o Maligenie, więc teraz Maligen z całym swoim big bandem w jednym z nowojorskich klubów. Nie napisano w jakim, tylko że rzecz działa się w Nowym Jorku w 60 roku. A nie napisano, bo ta płyta ukazała się najpierw jako pirat, a dopiero potem ją zalegalizowano, bo była tego warta. Mimo wielu niedoskonałości, takich jak machanie gałkami przy solówkach basu, niektóre utwory nie mają początku bądź końca, ale rzadko się zdarza big band grający z takim ogniem. A więc A Wee Bit of Bopita. Kompozycja Maligena, ale prawdopodobnie zaaranżowana przez Boba Brookmeyera. Solówki grają i Maligen na barytonie, i Brookmeyer na puzonie wentylowym, a dalej Gene Quill na alcie, Jim Ryder na tenorze. A ten ognisty rytm to Bill Crow na basie i Mel Lewis za perkusją. A ja już powolutku żegnam się z Państwem. Były to Trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. da, da, da.